Wierzę, że to wypływa z naszych serc, że naprawdę się cieszymy, gdy się widzimy, gdy się ściskamy. To nie jest takie zwyczajowe jedynie, no bo też jest to jakiś zwyczaj, powiedzmy sobie szczerze, ale jeśli jest to szczere, a wierzę, że jest, to jest coś pięknego. Wyłączmy telefony. Dzisiaj temat nowy. Będę chciał poruszyć troszkę temat miłości. Czyli to taki żart był prowadzącego, bo jest to temat, który jest często poruszany z tego miejsca. Kazalnica to nie jest dobre miejsce do żartów, ale myślę, że ten jest w normie jeszcze. Otwórzmy pieśń nad pieśniami. Drugi rozdział. Od pierwszego wersetu. Jestem różą Saronu i lilią dolin. Jak lilia między cierniami, tak moja umiłowana między pannami. Jak jabłoń między leśnymi drzewami, tak mój miły między młodzieńcami. Z wielkim pragnieniem usiadłam w jego cieniu, a jego owoc jest słodki memu podniebieniu. Wprowadził mnie do komnaty biesiadnej, a jego chorągwią nade mną jest miłość. Pokrzepcie mnie bukłakami, posilcie mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. Zaledwie kilka wersetów. Gdy czytam te słowa, to widzę intensywność tej miłości. Gdy oblubieniec mówi o oblubienicy, lilia między cierniami, tak widzi swoją oblubienicę między innymi pannami. Gdy pomyślimy o cierniach i pomyślimy o lilii, lilia piękny kwiat, ciernie raczej nie wyglądają ładnie, a na dokładkę jeszcze mają kolce ostre. Także w oczach oblubieńca ta oblubienica jest kimś bardzo wyjątkowym. Jak jabłoń między leśnymi drzewami, tak mój miły między młodzieńcami. I znowu mamy jedno drzewo pośród wielu drzew i to jedno i wyglądem się wyróżnia i też tym, że ma owoce jako jedyne. Można się posilić. Czytamy w końcówce 5 wersetu: jestem chora z miłości. To jest takie stwierdzenie, które wyraźnie pokazuje nam, że jest to bardzo coś intensywnego. Czy jest to trudna księga? W pewnym sensie jest trudna, bo nie jest do końca tak łatwo określić, do czego się odnosi, co my możemy z tego wziąć. I są różne interpretacje tej księgi. Jedną z nich jest to, że miłość oblubienicy do oblubieńca i oblubieńca do oblubienicy może być obrazem miłości Chrystusa, czyli oblubieńca do Kościoła. To nie jest takie nieuzasadnione twierdzenie, bo inne miejsca Słowa Bożego też nazywają Kościół oblubienicą, a Pana Jezusa nazywają oblubieńcem, ale nie możemy mieć pewności, że to właśnie o tym jest tutaj mowa. To autor miał na myśli, to Bóg chciał nam przekazać w tych słowach. Ale ta księga znalazła się w kanonie Pisma Świętego. Wierzymy, że jest to księga natchniona. Czy możemy porównać tą miłość do miłości oblubieńca i oblubienicy Pana Jezusa i Kościoła? Sama Biblia rozróżnia różne rodzaje miłości. Nie będę teraz tego rozwijał, ale gdy patrzymy na tą miłość, która tutaj jest opisana, to może to nie jest tutaj jeden rodzaj miłości, może tak raczej te różne rodzaje się tutaj przejawiają, przeplatają, ale wydaje się, że dominuje taki rodzaj miłości właśnie pomiędzy oblubieńcami czy pomiędzy małżonkami. Gdy myślimy o miłości, jaką ma Pan Jezus do nas, to jest przede wszystkim, przejawia się miłość agape, ten najwyższy rodzaj miłości, która przede wszystkim daje. Gdy zacząłem rozważać tą kwestię, to uświadomiłem sobie, że jest to temat piękny, ale też bardzo szeroki i nie sposób jakby ogarnąć go choćby w jednym kazaniu, a co dopiero w krótkiej usłudze na początek nabożeństwa. Dlatego tylko chcąc pokazać intensywność tej miłości, jeżeli miałoby tak być, że jest to jakiś obraz miłości Pana Jezusa do nas i naszej miłości do Niego, to trzeba by zadać pytanie, czy jest to pewna norma, czy jest to coś, co może być naszym udziałem, a często nie jest. Myślę, że Nowy Testament też zawiera wiele wersetów w tym temacie i gdy jesteśmy wzywani do miłości bliźniego, do miłowania braci, to brzmi to jak taki nakaz. No jest to taki biblijny jakby nakaz. Ale myślę, że błędem jest, jeżeli traktujemy to jako właśnie taki ciężar na nas nałożony, coś, co jest jakieś uciążliwe i z takim ciężarem w sercu miłujemy bliźniego, miłujemy tych braci, no bo chcemy być posłuszni Bożemu Słowu. Jeżeli chcemy być posłuszni Bożemu Słowu, chcemy miłować braci, miłować bliźniego, podejmować ten trud, bo często jest to trud. Czasami trzeba zakasać rękawy, czasami trzeba się poświęcić, ale jeżeli to jest, wypływa z serca, jeżeli rozumiemy, zrozumieliśmy, czym jest ta miłość i chcemy, decydujemy miłować bliźniego, miłować braci, to nie jest jakieś uciążliwe, to jest, daje nam radość, daje nam spełnienie. Gdy patrzymy na miłość Boga do nas, możemy uczyć się tej miłości. Miłość, jaką ma Bóg do nas, jest przeogromna i dzięki Bogu za to, że możemy jej doświadczać, że mogliśmy jej doświadczyć. Ja pamiętam, kiedy Bóg stanął na mojej drodze i objawiał mi się jakoś, otwierały się moje oczy na Jego dobroć, miłość. Pamiętam, że ja chodziłem 15 centymetrów albo 20 nad ziemią, byłem po prostu przeszczęśliwy. I to było to wynikiem właśnie odczuwania Bożej miłości. Do tego na pewno trzeba dodać wolność od ciężaru grzechu, który został mi przebaczony, gdy przyjąłem Boże przebaczenie. Gdy brakuje nam miłości, gdy jest w nas jakaś gorycz, jakieś nieprzebaczenie, brakuje miłości, to szukajmy tego, żeby było jej jak najwięcej w nas. Wiemy, że dawcą jest Bóg. On daje uzdolnienie, daje możliwości, ale też my jesteśmy wzywani, byśmy podejmowali ten trud miłości. Także jeśli nie jest to jakimś naszym mottem, że będę miłował bliźniego, będę miłował braci i siostry, to niech się stanie. Tak jak mówię, gdy patrzę na braci, siostry, którzy się witają, cieszą się, chętnie z sobą rozmawiają, to jest coś pięknego. Światu brakuje tego. Świat ma jakieś przejawy, jakieś często pozory też. Ale my mamy ten przywilej, że mając Boga, który zmienił nasze serca, obdarza nas miłością, możemy obfitować w tym, możemy wzrastać w tym. I do tego chciałbym nas wszystkich zachęcić. Patrzmy na Boga, szukajmy Go i miłujmy braci i bliźniego. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki Ojcze, że Ty w swojej miłości, dobroci objawiłeś się nam, objawiłeś też to, że możemy nasze grzechy, nasze ciężary przynieść przed Twoje oblicze, możemy złożyć je przed Tobą i możemy być wolni, nie musimy chodzić przygnieceni ciężarami naszych grzechów, ale możemy być wolni, to jest piękne. Dziękujemy, że Ty się nie zmieniasz, że miłujesz nas. Daj nam to widzieć. Daj nam tym żyć i niech nasze serca będą przepełnione miłością, która zmienia wewnątrz nas i w innych barwach też widzimy świat. Dziękujemy Tobie, Ojcze, że jesteś blisko, że jesteś obecny. Amen. Dziękujemy, Ojcze, że umiłowałeś nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, kiedy byliśmy daleko od Ciebie, niezdolni, by Ciebie kochać, by kochać innych prawdziwie, pełni samolubstwa, egoizmu, dalecy od Ciebie. Dziękujemy, że Ty zbliżyłeś się do nas, że Ty uniżyłeś się w Jezusie Chrystusie, aby darować nam życie. Wielbimy Ciebie za Twoje okazanie nam miłości i miłosierdzia. Dziękujemy, że pociągnąłeś nas ku Tobie, że wlałeś w nas Twojego Świętego Ducha, nowe życie i Ty, Panie, uczysz nas kochać. I o to prosimy, byś każdemu z nas dał wzrost w miłości, aby Twoja miłość była rozlana obficie w naszych sercach przez Ducha Świętego i abyśmy miłowali w Twojej miłości, świadomi, jak Ty nas umiłowałeś, jak Ty dla nas wiele poświęciłeś, jak Ty samego siebie ofiarowałeś, aby nas zbawić. Daj, Panie, by taka miłość przepełniała i nasze serca. Dziękujemy za Twoje słowo, w którym widzimy Twoją miłość. Widzimy Twoją świętość, widzimy Twoją sprawiedliwość, widzimy Twą wielkość i chwałę. I dzisiaj, Panie, jesteśmy tutaj ze względu na Ciebie, pociągnięci przez Ciebie i pragnący Ciebie, pragnący więcej poznać Ciebie, doświadczyć Ciebie w naszym życiu, być używani i użyteczni dla Ciebie. Błogosław ten czas i daj, aby, Panie, nasze serca dzisiaj były wpatrzone w Ciebie, uniżone przed Tobą, wielbiące Ciebie, abyś też mówił do nas i napominał i zachęcał na Twojej drodze, na którą nas powołałeś w Jezusie Chrystusie. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony, Panie i Boże nasz. Amen. Amen. Ojcze z nieba, dzięki za każdy nowy dzień, dzięki, że wszystkim czego trzeba Ty obdarzasz mnie. Dzięki za ludzi mi życzliwych, dzięki za wiele dobrych serc, dzięki, by mogę słowem żywym wroga zjednać też. Za miejsce pracy mojej dzięki, za każde szczęścia wiem dzięki, że w domu mam podwoje i radosny śpiew. Dzięki za Twą pociechę w bólu, dzięki za Twoją dobrą dłoń, dzięki, że mnie do siebie tulisz i mą chłodzisz skroń. Za Twoje mocne słowo dzięki, że dajesz łaski czas, dzięki, że miłość Twa na nowo wciąż oddaje. otacza nas. Dzięki, że łaska Twa tak hojna, dzięki, że mogę z niej tu żyć. Dzięki, że dusza ma spokojna, Boże wdzięczna być. Stać przed Twoim tronem i Panie doznawać Twojego miłosierdzia, łaski i podniesienia. Bo Ty, Panie, jesteś Bogiem pełnym miłosierdzia, pełnym dobroci. Panie, dzisiaj oczekujemy od Ciebie Twojego działania w życiu każdego z nas. Ja oczekuję, Panie, że będziesz dokonywał w naszym życiu tych wszystkich przemian, tych wszystkich dobrych rzeczy, które są nam potrzebne. Panie, nie narodziliśmy się dla tego świata, ale Panie, Ty powiedziałeś, że narodziliśmy się dla Królestwa, które nigdy nie przeminie. Proszę Cię, Panie, abyś dzisiaj każdego z nas, którzy jesteśmy na tym miejscu, byś poruszał nasze serca, Panie. Nasze serca do myślenia o Tobie, nasze serca do wdzięczności, a nie do buntu, Panie. Abyśmy umieli dostrzec, Boże, to bogactwo chwały, które darowałeś nam w Jezusie Chrystusie. Abyśmy, Boże Ojcze, umieli z radością z tego czerpać. Panie, i chociaż to życie na tej ziemi nie jest takie proste, Panie, to Boże, dziękuję Ci za Twoją łaskę, że nadałeś naszemu życiu sens i kierunek. Proszę Ci, Panie, abyś dzisiaj dotykał się nas. Panie, abyś też leczył nas, tych, którzy są chorzy. I nie tylko na ciele, ale też na duchu, na psychice, Panie, gdzie przeżywamy trudne momenty. Panie, tak dzisiaj oczekuję od Ciebie. Myślę, że każdy z nas Twojego działania. Że, Panie, w pełni zagościsz w naszych sercach. I będziesz się leczył, będziesz dokonywał swoich dzieł. Panie, też proszę, sprawiaj to, abyśmy otwierali te serca coraz szerzej i szerzej przed Tobą, abyś Ty mógł tam mieszkać. Abyś nigdy, Panie, nie stał na zewnątrz tego serca. Abyś nigdy nie musiał pukać, Panie, i czekać, aż otworzymy te serca. Ale żebyś zawsze miał w naszych sercach swoje mieszkanie. Bo Ty jesteś naszym lekarzem. Ty jesteś naszą siłą i naszym zbawieniem. Panie, w dawnych wiekach nasi praojcowie wiary ufali Tobie i doznawali cudów i mogli oglądać Twoje oblicze i Twoją chwałę. Boże, proszę Cię, daj nam tego samego ducha odwagi, ducha mądrości. Napełniaj nas obficie tym, co jest dzisiaj każdemu z nas potrzebne. Bo, Panie, naprawdę uczyniłeś nas ludźmi nie z tego świata. I proszę Cię, aby każdy z nas w codziennych swoich wyborach kierował się właśnie tą myślą, Panie, że jesteśmy powołani do wielkich rzeczy. Proszę Cię, Panie, pobłogosław to zgromadzenie dzisiaj. Proszę Cię z całego serca, Panie Boże Wszechmogący, pobłogosław każdemu z nas. Każdemu, kto dzisiaj czego potrzebuje, każdemu, kto dzisiaj jest słaby, kto dzisiaj jest chory, kto dzisiaj często nie potrafi samo własnych siłach wstać, bo Ty, Boże, możesz to uczynić. Boże Wszechmogący, proszę Cię o to. Prosimy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Wstąpmy, chwalmy Go, oto Syn Boży, miłości dar. On życie swoje za nas dał, bo umiłował nas. Wznosimy chwały pieśń, jako ofiarę składamy Ci, bo radość, której nie da nikt, Ty Królu dajesz nam. Przystąpmy, chwalmy Go, sławmy Go,

lać jak deszcz do spragnionych serc. Tak pragniemy Ciebie, Panie. Niech Twa moc dziś objawi się. Pokaż swoją chwałę. Wszyć jak deszcz, Panie nasz, obmyj gorycz, żal i ból. Pozwól dziś, niech nadzieja kwitnie w nas. To, co złe, zniknie gdzieś. Nowy dzień nastaje już. Jesteś jak słońca blask, pochmurny czas. Wszystko dziś nowe staje się. Wyznacza liczbę gwiazd, wszystkim nadaje imiona. Wielki jest nasz Pan i potężne w mocy. Mądrość Jego jest niezmierzona. Amen. Amen. Panie, wyznajemy Twoją wielkość, Twoją dobroć, Twoją mądrość. Gdy przyglądamy się Twoim przymiotom, gdy poznajemy Twoje atrybuty, Panie, nasze serca chcą Ciebie czcić, chcą Ciebie wielbić, chcą być blisko takiego dobrego Boga. Jesteśmy spragnieni, Boże, Ciebie. Twojej żywej obecności w naszych sercach, mocy Twojego Ducha, pomocy Twojej, wsparcia Twego w naszej słabości, w naszych niemożnościach. Ty jesteś wielkim Bogiem. I wiemy, Boże, że nie działasz ze względu na jakiekolwiek nasze zasługi, jakiekolwiek nasze coś w nas, co poruszałby Twoją rękę, ale działasz ze względu na swoje wielkie imię, działasz ze względu na swoją chwałę. Pragniemy być uczestnikami Twojego dzieła na tej ziemi, Twojego wielkiego zbawienia. Modlimy się, byś dopomógł każdemu z nas poddać się Tobie. Być jak to naczynie, które możesz wypełnić swoją mocą i bogactwem, przez które możesz objawiać wielkość siebie samego, Tego pragniemy, Boże, byś był uwielbiony w nas, by nasze życie na tej ziemi, choć krótkie, było czasem poświęcenia Tobie i wywyższenia Ciebie i objawienia Ciebie w tym grzesznym świecie, pełnym smutku, pełnym bólu, pełnym łez. Modlimy się o Twoje światło, Panie, by jaśniało przez Twój Kościół na obliczu całej ziemi. Amen. Wszystkie moje źródła w Tobie są. Dziękuję Ci z całego serca. Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za imię Jezusa. Dzięki Ci, Boże. Dziękuję Ci, Boże, że mogę odkrywać, jak wielka moc jest w tym imieniu. Że naprawdę wzywanie Ciebie, Panie Jezu, ma w sobie tajemnicę ukrytą, wielką. Tobie jest nasze zwycięstwo, Boże. Dziękuję Ci z całego serca, Boże. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony, Boże, w Kościele Twoim. Amen. Amen. Tak, Panie Jezu, Ty jesteś naszą nadzieją, Ty jesteś naszym zbawieniem, Ty jesteś naszym życiem. Do Ciebie należymy, kupieni Twoją drogocenną krwią. Jesteśmy Twoją szczególną własnością i wiemy, że masz o nas staranie, że jesteś dobrym pasterzem, który pasie swoje owce, prowadzi na niwy zielone, choć czasami musimy przechodzić przez dolinę cienia, chociaż czasami wkładasz nas do swojego pieca, aby wypalać z nas żużel. Panie, dziękujemy Ci, że mamy tak dobrego Zbawiciela, tak kochanego Pana. Składamy w Twoje ręce tych wszystkich naszych braci, siostry, których nie ma dzisiaj z nami, o których wiemy, że są chorzy, potrzebują Twojego dotknięcia, Twojego uzdrowienia, Twojego posilenia. Prosimy, Boże, o Danusię, o Twoje dotknięcie jej kręgosłupa i tych spuchniętych stóp. Prosimy, Boże, zmiłuj się nad nią i ulecz, wzmocnij. Prosimy też, Panie, o tego brata z Torunia, który jest chory na raka. Modlimy się o Twoje dzieło uzdrowienia, o Twoją łaskę i pomoc dla niego. Boże, zmiłuj się nad nim, zmiłuj się też nad jego rodziną. Dziękujemy za braci i siostry, którzy otaczają ich opieką. Prosimy o Twoje działanie w całej tej rodzinie i w sercach też braci i sióstr, którzy niosą ten ciężar. Niechaj Twoje imię będzie uwielbione i w tym doświadczeniu. Proszę też o Ewę Stolarczyk, która jest chora. Panie, byś też nad nią się zmiłował i ją uleczył, ją wzmocnił. Prosimy o Asię. Panie, abyś też kontynuował Twoje dzieło uzdrowienia w jej życiu. Prosimy, Boże. Panie, składamy w Twoje ręce te liczne nasze potrzeby, w których tylko Ty możesz nam pomóc. Składamy się w Twoje ręce, Panie, nasze życie, nasze zdrowie, nasze finanse. Boże, całe nasze życie pragniemy, by było Tobie poddane, abyś Ty panował w każdym aspekcie, w każdej sferze naszego życia. I aby Twoja wola się działa wpośród nas, tak jak dzieje się w niebie. O to się modlimy, kochany Panie, króluj w nas i objawiaj swą dobroć i objawiaj swą moc. Prosimy. Prosimy też o Anię Skębłowa, która jest chora. Panie, też ją ulecz, dopomóż jej. Dziękujemy, że wszelki dobry dar pochodzi z góry od Ojca Światłości, w którym nie ma ani chwilowego zaćmienia, który jest zawsze ten sam, który jest skałą, na której możemy się oprzeć i nie zawiedziemy się. Oddajemy Tobie hołd i cześć i uwielbienie. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Jeszcze raz witam serdecznie bracia, siostry. Nasze nabożeństwo dzisiaj troszeczkę będzie miało inny charakter niż zawsze, w tej przynajmniej części teraz, bo w tych pozostałych raczej bez zmian. Chodź Macieju bliżej, bo będzie czego słuchać. Poproszę najpierw brata Andrzeja, by podzielił się świadectwem z nami. Już od paru tygodni prosiłem o podzielenie się i dzisiaj jest ten dzień. Proszę, Andrzeju. Czy ja nieźle pamiętam? Zbyszek, przepraszam. Wybacz mi, kochany Zbyszku. To moja, jak widać, uroda z pamięcią. Sorry. Rozglądam się, który to Andrzej. Chciałbym opowiadać swoje świadectwo o nawróceniu, spotkanie z Jezusem. Może ktoś, różni ludzie akceptują to w swoich umysłach, kiedy się opowiada o czymś, bo to można powiedzieć coś, co jest związane z niebem, z Bogiem, z czystością. Dla niektórych może być to coś dziwnego. Jezus był na tej ziemi, nic nie jest dziwne i wiemy, że apostoł Paweł też świadectwo mógłby złożyć swoje, jak do Damaszku się wybierał z prześladowaniem Kościoła, wtedy Jezus mu się ukazał, miał objawienie i więc jest to realne i my o tym wiemy. Tak samo w życiu naszym też możemy składać świadectwa. Każdy osobiście inaczej coś przeżył, inaczej spotkał się z Jezusem. No. Bóg jest tym, który nie jest schematem, że do wszystkich przychodzi tak samo i w taki sam sposób. Świadectwo jest długie, więc się nie będę skupiał na takich szczegółach. Może bardziej obraz przedstawię, takie ważniejsze tematy. Jak to wyglądało, choć były to lata, rok 1998 rok, grudzień. Tamte czasy, jak pamiętam, nie byłem zainteresowany jakby denominacjami, tak zwane w Polsce, no byłem katolikiem, no związany katolikiem takim byłem, że najważniejsze było katolicyzm. To była najważniejsza religia w Polsce dla mnie, bo byłem katolikiem nie z nazwy, ale takim po prostu praktykującym, to mocno praktykującym katolikiem. To nie było z nazwy. I zauważmy sobie, że tamte czasy to tylko znałem, że Świadków Jehowy, baptystów i katolików. Nie byłem zainteresowany, nie interesowałem się tym. Ale był czas taki, że wrzesień, który kolega z mojej miejscowości pracował w Kielcach u pracodawcy, który był protestantem, on mówił, protestant, że pracuje u niego, ma firmę, ja wtedy nie miałem pracy, odpoczywałem, można powiedzieć, wakacje sobie zrobiłem, nie była taka konieczność, aby pracować, więc sobie mówię do tego, on miał na imię Krzysiek i mówię, Krzysiek, jeżeli ma tam pracę, ja teraz nie mam, a jest wrzesień, no to weź zapytaj, czy mnie przyjmie. On mówi, że bardzo fajnie ludzie. Tak, zapytam. I był taki moment, że właśnie kiedy pojechał, w poniedziałek przyjechał, co tydzień przyjeżdżał, pracowali w Warszawie, częściowo w Kielcach, później była nowa budowa w Warszawie i on zapytał właśnie tego protestanta, i przyjechali w niedzielę i zabrali nas do pracy, czyli mojego brata młodszego i mnie i ten kolega do Kielc i tam w Kielcach kolacja i opowiadanie Ewangelii, opowiada. Następnego dzień, poniedziałek, wyruszyliśmy do pracy, do Warszawy i całą drogę opowiadał o Bogu. No były takie tematy dla mnie dziwne, niezrozumiałe, bo przecież człowiek nie czytał Biblii, choć głód Boga i Słowa Bożego był, pojawił się. Był, bo było zainteresowanie tym. On to zauważył, że słuchają, więc słuchacze dużo zyskują, tak? Rośnie wiara w tym wszystkim. I tak dojechaliśmy i kiedy się pracowaliśmy tam w tej Warszawie, pewnego dnia on mówi, że w grudniu w Ustroniu odbywają się tak zwane dni skupienia, jest to 3 dni, 2 dni wykładów, a 3 dzień to jest niedziela i wtedy jest nabożeństwo, tak? I mówimy, że pojedziemy. No, oczywiście oferował mi, bratu i temu Krzyśkowi. I jeszcze tam wielu innym, którzy tam byli z Kielc. Z jego rodziny, też szwagrom. I kiedy zbliżył się właśnie ten grudzień, koło połowy grudnia to było, to pamiętam, była tak ostra zima, wtedy były zimy, to nie dziś co jest, to była zasypane, a mieszkam w okolicach tak, największe miasto, zbliżę wam, to jest Sandomierz, bo jest wiele miast, to takie Sandomierz bardziej znane, będzie się wam bardziej kojarzyć i to jest takie pasmo gór świętokrzyskie, to są tereny takie, no, wyżyny, no, nie są niziny, równe, jest, po prostu są góry i mieliśmy wtedy małego malucha i tak było zasypane, akurat przyjeżdża w tygodniu w środę ten brat z Kielc. Nie dojechał na miejsce, bo już drogi zasypywane były, kurzyło. I przyszedł pieszo tam z wioski, aby dojść dalej, bo się nie dało. I pyta, bo czy jedziemy. On przyszedł po potwierdzenie w środę, a w czwartek był wyjazd. Nie było jak dzisiaj, wyciągamy telefon, dzwonimy, jedziesz, no jadę. Powiem wam, że telefony czy coś na tamten czas, no wtedy się musieliśmy uchwycić wiary. Dzisiaj telefony psują to. Psują ze względu na to, że nie musimy, bo gdyby był wtedy telefon, on by zadzwonił. Ja bym powiedział, że jedziemy, a czwartek kurzy, to by zniechęcenie, powiemy, Janek, nie jedziemy. Bo mam, korzystam z tego, co jest łatwizną i nie jedziemy. Ale że był w środę, a czwartek już coraz gorzej, to więc tego malucha było w bezpieczne miejsce go odprowadzić. We trzech żeśmy to prawie tego malucha wypychali, wynosili go, aby w czwartek następnego dnia wyjechać i na piątek być, który od rana się zaczynał tam spotkanie. I żeśmy tam w bezpiecznym miejscu tego malucha wzięli i mówimy, że pojedziemy. Czyli uchwyciliśmy się tym słowem, że obiecaliśmy, no to musimy coś zrobić, żeby być. Ja mówię, że telefon, dzwonię, nie jedziemy i nie wiem, jakby to dalej było. I dzisiaj tak właśnie wiara nasza rośnie. Kiedyś słowo było bardzo mocne, święte. To zwykłe słowo, które się komuś przekazało, trzeba było wypełnić. A dzisiaj dzwonimy. Jest łatwizna. Nie potrzebujemy takiego wysiłku, tej wiary. A wtedy on powiedział, jak przyjedziecie, ja czekam. I w czwartek żeśmy rano wyjechali, tak cały dzień żeśmy jechali, bo naprawdę maluszkiem jechać sobie 300 kilometrów ponad do Kielc, 80 z Kielc, tam nie wiem jeszcze, może 300, 280 do Wisły, do Ustronia. To był cały dzień podróży, które dojechaliśmy wieczorem na godzinę 8. To była noc. Już kolacja się tam odbyła, ale dalej nam zjeść, nie byliśmy głodni, bo czekali na nas. Także interesowali się tym. Pojechała wtedy 8-osobowa grupa. 3 dni opowiadania o Ewangelii było. To brat Chydzik, już obecnie nie ma go wśród wierzących na tej ziemi. Głosił słowo, takie główne tematy. Andrzej Luber, okultyzm, takie tematy lubiane miał. I brat Chydzik mówił o końcu świata, Ewangelię głosił. Takie bardzo ciekawe tematy mówił. Kiedy słucha się przez 2 dni, choć ja na wszystkich wykładach nie uczęszczałem, dlatego że ten kolega, który tam, ten Krzysiek, on lubiał, wiadomo, alkohol, a Czechy blisko, no to on mnie wyciąga, żebym mu pełny bagażnik alkoholu nakupował. On sobie kupował, a ja jeździłem. I on mnie ten sposób wyciągał. Ale do momentu, kiedy brat mój młodszy więcej korzystał z Ewangelii, słuchania Słowa Bożego, on się nawrócił i ja przyjeżdżam z Krzyśkiem i skończyło się to całe spotkanie, tak wieczorem, przed kolacją, tak patrzę na niego, co się z nim stało, na brata, ten brat taki zmieniony, rozradowany, opowiada, ten brat Janusz, co nas tam wziął, on mówi, ciesz się, mówi, widać, mówi, że jesteś zmieniony, że Pan jest z tobą. Twoje imię jest zapisane w niebie, to pamiętam. I ja tak patrzę na niego, coś straciłem. I mówię, Krzysiek, z tobą nigdzie nie jeżdżę, zostaję na wykładach, ty mnie nie wyciągaj, słucham dalej. I mówię, bo coś tu, mówię, mnie ominęło ciekawego. I tak dałem sobie słowo, Krzysiek, nie, już nie jedziemy do Czech, już nie. Już jest koniec, ja sobie słucham Ewangelii. I ten brat był taki rozradowany, on opowiada przeżycie. Spotkanie z Jezusem, to on, no Pan Jezus, jak wiemy, apostoł Paweł widział światłość, on akurat przeżył, bo opowiadał, ogień go przeszedł, Boży, taki oczyszczający, cały go od głowy do stóp opowiadał tym, no i bardzo się cieszył, no bardzo się radował, że nie idzie słowami tego ludzkim językiem opisać tego. Dlatego ja zapragnąłem tego i tego czegoś, co on miał. Jeszcze nie wiedziałem, czego chce, tak? I było tak, że słuchałem tego słowa, tak sobie obiecałem, ale naprawdę była ciężka sytuacja ze względu na to, że jako katolik praktykujący, taki maryjny, jak pielgrzymki, to wszystko było w moim życiu. Ja lubiałem po prostu to, lubiałem. Lubiałem jeździć, lubiałem zwiedzać, korzystałem też z tego i skorzystałem z tych sakralnych właśnie budynków też zwiedzania. I sytuacja była taka, że słuchałem tego słowa i jeżeli człowiek jest związany religijnie, to powiem wam, że no trzeba Bożego cudu, aby się ta osoba nawróciła. Nie jest naprawdę łatwo. Powiem wam, że człowiek, jak się to mówi, z marginesu, który wie, że jest zepsuty, on wie, że jest upadły, jest łatwiej mu niż człowiekowi religijnemu. Dotyczy każdej religii na ziemi. Bo dlaczego? Bo religia stwarza to, że człowiek jest sprawiedliwy, nic nie zrobiłem, nic nie uczyniłem złego ludziom, jestem w porządku, więc jakie po co mi jest Jezus nawrócenie? No to ja nie potrzebuję tego. Naprawdę to jest tak mocne. Się we mnie taka walka toczyła, że sobie rady nie mogłem z tym dać. Później rozmawiałem z tymi braci, ale nie jest trudne. On może dobrze mówi, to jest jak papier kartki, mówi, ty zrobisz tylko, zrób krok, a to wszystko, mówi, odpadnie ten strach, to wszystko, te myśli twoje nieczyste, o czym myślisz. To jest, mówi, proste, tylko zrób ten krok do Jezusa. I to się, mówi, rozpadnie to wszystko, co jest przeciwne Jezusowi, co jest w tobie. Ta religia się rozpadnie. I wtedy dałem sobie słowo, że w niedzielę, jak po nabożeństwie, oni tak pod koniec jeszcze raz prosili, kto jest niepojednany z Bogiem, nie wie, gdzie idzie, czy umrze, gdzie dziś będziesz. To wtedy tak nie było żartów i takie zwykanie sobie. Tak poważnie sobie wziąłem to do serca i mówię, i wyszedłem. Wyszedłem i modlili się bracia, a w szczególności to my się modlimy, oni tylko są pomocą, my wyznajemy grzechy i tak uczyniłem. I powiem wam, że spadło ze mnie to wszystko. Ten mur, co był się wydawał dla mnie jakiś potężny, nie do rozbicia, on był właśnie nie murem, to było nic dla Jezusa, dla religii, żeby upadła ta religia. To było nic. Wielka radość. Moje przeżycie to było nie jakiś ogień czy coś jak brat. Inaczej Pan Jezus dotknął mnie. Był wielki pokój i tak jak tu brat coś wspomniał, można byłoby ziemi nie tykać. Tak się cieszył jakoś tak ten świat, inaczej to wszystko wyglądało. Tak to pięknie wyglądało. A jeszcze wtedy byłem chory, czyli 3 lata gdzieś tak, żołądek mnie bolał, wrzody, takie obrzodzenie. Ja najgorsze wtedy czas, taki był jesień, zima, dolegliwe takie były bóle. I mówię tego pastora, a jeszcze jestem chory, a to mówi, powiedz Jezusowi. I tak powiedziałem, Panie Jezu, uzdrów mnie. Ja już zapomniałem w tej radości, te słowa tylko wypowiedziałem. Później po tym wszystkim, w niedzielę obiad, po obiedzie wracamy z Ustronia do Kielc, do braterstwa właśnie tego brata Janka, który nas zaprosił. Wracamy, cieszymy się całą drogę. Tam on miał swojego brata rodzonego, też nawróconego, tą rodzinę, i żeśmy tam ich odwiedzili, opowiadaliśmy im o tym wszystkim, oni się radowali i modlili się. No, była radość taka wielka, nie, wśród rodziny Bożej. A oni to też tacy fajni ludzie, otwarci, także nie zapomnę ich gościny częstej. Zawsze Bóg się troszył w gościnie. Ze względu na to, że tam nie było osób na mojej miejscowości, wiosce nawróconych. Jak mówię, nikt nie słyszał o jakichś denominacjach innych. Jak teraz już po tych latach się tak rozpowszechniło mocno, że jest aż za dużo, że nawet chrześcijanie nie wiedzą, gdzie iść i co jest dobre, co jest lepsze. Także też nie jest dobrze. Jezus jest jeden. To ludzie robią problemy denominacji. I zauważmy, że była ta radość w tych Kielcach, tego braterstwa, godzina wieczorna w grudniu, no ciemno, godzina 19, około 20 dojechaliśmy do domu, do rodziny, do rodziców. Bracia starsi już wyszli z domu, bo już się pożenili. To ja byłem z bratem i siostrą, czyli jeszcze troje rodzeństwa mieli. I wchodzimy do domu. Oni wiedzieli, gdzie byliśmy. I opowiadamy im. I ta radość się nie da zatrzymać tego. To się by opowiadało wszystkim w tym czasie. Ta pierwsza miłość. Wszystko i wszystkim by się opowiadało o Jezusie, co Jezus uczynił. Niesamowita radość. Oni mówią, wy jesteście inni, dziwni. Co oni wam tam dali, mówi, jakieś tabletki, mówi, wam dali, albo coś się napiliście. W ten sposób, ja mówię, jeżeli tabletki dali, to przestaną, mówię, działać po tygodniu, dwóch. I sprawdzicie, czy tabletki, bo to tabletki krótko działają, tak? Jeżeli dali się coś nabić, też to przestanie działać. No i wtedy zamilkł. To był taki czas jeszcze, łagodny był czas, przyjemny był czas, a życie nasze, brata i moje, nabierało innego sensu. Kiedy nastąpiło to nawrócenie, to nie było takie całkowite już odcięcie od świata, od, powiedzmy, tej religii jeszcze tak powoli to następowało, bo ta natura i głód Słowa Bożego, czytanie Słowa Bożego, tak był potężny głód. Brata, i my żeśmy tak, to Biblię ja zacząłem od pierwszej Mojżeszowej, od stworzenia świata, takie interesujące, jakie to było, i czytanie do końca, do objawienia, to było coś pięknego, to było coś pięknego, i taki głód był. I w ten czytanie słowa to zmieniało, że człowiek coraz bardziej, to mi nie pasuje, tam już te towarzystwo takie, co było się z kolegami, gdzieś dyskoteki jakieś, czy gdzieś wiadomo, jakieś piwo, to zaczynało już być nie życiem, nie priorytetem tego życia, tak? Czyli już to nie smakowało, coraz mniej. I mówi, nie, to już tam nie idziemy, nie było chęci do tego. Odsuwaliśmy się tak powoli. To trwało aż do chrztu. Aż do chrztu. Od tego braterstwa zwolniliśmy się, poszliśmy do Bielska Białej pracować. Tak kiedyś się, ja nie mówię szczegółów, bo to było Boże prowadzenie, jakby tak szczegółowo opowiadał, jeszcze Bóg mówił przez sny, opowiadał, jak to wszystko w trudnych chwilach, oni w snach, może tam kilka powiem. Kiedy to życie się zmieniało, był moment, że najgorsze przychodziły chwile przed chrztem, już kiedy było na przykład święta religijne, katolickie jakieś były, to wtedy, a czemu wy nie idziecie? No nie, no i wtedy takie najwięcej przychodziło, taka niechęć prześladowania troszeczkę takie. I jeszcze w tym wujek pomagał, przychodził. Jeżeli ja używaliśmy, że tam kaznodzieje, bracia, pastorzy, mówią, to on gdzieś, kiedy mieli na Wielkanoc, mieli jakieś wykłady, to przyszedł z swojego kościoła i też opowiada, u nas też są kaznodzieje, mówi. Też mówi kaznodzieje. Nie mówię, że nie, bo misjonarze, kiedy tam przyjeżdżają, bardzo ładne tematy mówią i interesujące nauki mają. To naprawdę też warto by, na pewno mają, aby posłuchać. Było takie, czemu nie idziemy? No i nie idziemy, no i opowiadamy. No to już takie przychodzi zniechęcenie. Troszeczkę się zaczynało życie z Bogiem bardzo może przyjemne, ale prześladowanie się lekkie zaczęło. Aż kiedy wjechaliśmy właśnie do Bielska Białej, Bóg nas tak oddzielił, samych zostawił nas jako dla ludzi, tych, którzy znaliśmy, dla wierzących, ale z Bogiem, Bóg wiadomo, że nikogo samego nie zostawi, bo się troszczy Jezus o nas wszystkich. Kiedy byliśmy w Bielsku Białej, zauważmy, że tam do Ustronia niedaleko mieliśmy, w Ochabach, w hoteluśmy mieszkali, a tam żeśmy z 2 miesiące, może około 3 w Bielsku pracowali i w Ustroniu, do Ustroniaśmy jeździli we wtorki, i w niedzielę jeździliśmy z takim pragnieniem, się jechało na nabożeństwo, posłuchać. To było takie pragnienie, bo to nie było takie sobie, że ja muszę coś zrobić. Co dla Boga możesz zrobić? Jak dzisiaj słyszeliśmy o miłości, Bóg już tą miłość w Chrystusie dał, teraz my musimy coś odwzajemnić. Nie z siebie cielesnej, bo on tej brudnej miłości nie przyjmie, ale tej miłości Ducha Świętego, ile ma w nas jest. On tylko taką przyjmie. I tam jesteśmy we wtorek na nabożeństwie i brat mówi, że od któregoś tam dnia zaczyna się takie spotkanie nauk do chrztu wodnego. Ogłosił to. I mówi, to pierwsze spotkanie tam tego i tego dnia się zacznie. I skończyła się nabożeństwo, Sławek, i ja mówię, wiesz co, ich do tego chrztu trzeba będzie iść. Mówię, takie miałem pragnienie tego chrztu. Taki czułem się podzielony. Mimo, że przyjąłem Jezusa, ten chrzest był czymś tak bardzo ważnym, że nie dałoby się go ominąć. Nie, to by się nie dało ominąć. I on mówi, to ja też, mówię, idę. I to ja też idę. I przyszliśmy na pierwsze spotkanie. I na tym pierwszym spotkaniu tam było kilka osób, nie wiem, 10. 2 się nie zgłosiło, a oni już byli zapisani, ci katechumeni tam. Ten pastor czyta. Nie ma 2. A tu jest 2. Mówi, nie za, kim wy jesteście? Mówi. Takżeście spadli, mówi, z nieba. Tu nie ma 2. No i myśmy się tam przedstawili, nas zapisał. Zapisał, tak jakbyśmy za tych 2 przyszli, co ich nie było. No i ten jakby ten temat się zamknął i chodziliśmy tam 10 razy i wiadomo, tam przygotowania było, jak to, żeby tak przyjść konkretnie, wiedzieć, z czym się ma do czynienia, nie z jakąś tam bajką, opowiadaniem, czymś, tylko naprawdę z realnym Bogiem, który jest miły, ale jak zacznie grzmieć, a zacznie, no to wtedy nie ma ratunku. Dla tych, którzy nie zdążą oddać życie Jezusowi. Nie ma. On jest miły do czasu. I taki był i dla nas. Przyjemny, miły i do dzisiaj jest, no jest pięknie, ale kiedy się opowiada, to ta droga jest z kolcami. Ona jest różowa. Są róże na tej drodze. Ale to jest kolce. Potrzebne są. Jak wspomniałem o tych telefonach, dzisiaj tak wszystkim chrześcijanom zarwać telefony i wtedy zauważcie, co tam słychać u mojego brata, siostry. Więc co? Siadam z krzesła czy z kanapy, wygodnie mi było, bo w tej chwili mógłbym zadzwonić i dalej sobie leżę, lenistwo. Ale co, zbieram się, nie mam telefonu. I tak ludzie podróżowali. I jest inna reakcja budowania osoby, kiedy widzę, rozmawiam, pocieszam. Ja przykład taki dam, jak wtedy nie było telefonów, bo one dopiero ja w 2000 roku dopiero tak wchodziły w rynek, sobie pierwszy kupiłem. Choć już nie mówię, że dzisiaj dziecko pięcioletnie czy już pół roku ma już ma kupiony, czeka na półce, żeby wręczyć jako, nie wiem, na roczek, obchodzenia roczku masz telefon. I zauważmy, że w tamtym i zacznę dalej mówić o tym, że nie było to życie tak usłane tym wszystkim, ono jest jakby może wydaje się kolorowe, bo Pan podnosi nas i prowadzi. I w przypadku właśnie tym, kiedy przyszedł czas chrztu, przyjeżdżam z pracy z Bielska Białej do domu rodzinnego i mówię rodzicom, że bierzemy chrzest w tej wierze, którą wy tam nie akceptujecie. Bierzemy chrzest. Ale co to znaczy? No to co? No, że nie będziemy chodzić do katolicyzmu i całkiem odchodzicie? Tak, odchodzimy. Cisza. I tam na weekend te trzy dni byłem, odjechałem i zaprosiłem ich tam na godzinę, jak chcecie przyjedźcie sobie na którąś tam godzinę. To było w niedzielę. Przyjechałem do Bielska i zbliża się ten dzień chrztu, ta godzina. Z bratem się szykujemy. Kolega jeszcze z nami tam jechał. Przyjeżdżamy przed zbór. Wiemy, że też wtedy była chyba, nie wiem czy już wtedy, to był chyba wrzesień czy październik. I patrzymy, są rodzina, ale coś tu nam nie pasuje, bo oblicza są takie jakieś nieradosne, takie dziwne, tacy naładowani nienawiścią. Wychodzimy i się zaczyna to. Tam się zaczyna przedstawienie, takie robią, że jak to pierwszy brat młodszy, dostało mu się tam, oberwało się mu, buty mu pospadały z nóg, szarpali i takie było przedstawienie. Tam ktoś z zboru widział z braci, a wujek wcześniej też, tam było przyjechało cztery osoby. Wujek taki był, który sam grał, był organistą w jakimś kościele narodowym i poleciał na tej kaplicy wcześniej sprawdzić, czy są obrazy i mówi, tam nie ma obrazów, tam nie możecie wchodzić i on tam pomaga, bo nie ma obrazów i nie będziecie brać chrztu. I tam to przedstawienie, taka przemoc trochę z ich strony była, myśmy nic nie robili i mówimy, żeby gorzej nie było, bo niektórzy twierdzili, chrześcijanie, że było iść, mój weź na salę, ale gdzieś tak myśmy mieli prowadzenie, że by nie było jakieś przedstawienia do gorszych rzeczy, do jakichś może rozlania krwi czy czegoś gdzieś na jakieś przed całym baptysterium, które tamte osoby już czekały, 8 osób i dostarczono wiadomość, że nas nie będzie. I tam się później modlili po tym chrzcie, żeby Bóg prowadził, ale w tym dalej było, że dobrze, nie weźmiemy tego dnia chrztu, to jak chcecie, nie weźmiemy. I odciągnęliśmy ich dalej, porozmawiali. Wujek mówi, no pokażcie nam w Biblii, co jest, gdzie napisane, no, jakieś wersety. Tam on chciał, zaczął tam mówić, że Marii nie uznają tu. Mówię, uznają, tylko czci im nie oddają, nie modlą się do niej. To pokaż, mówi, gdzie to jest. No mówię, tam w Kanie Galilejskiej, zobacz, jest napisane, mówię, że Maria powiedziała, żeby się modlić do Jezusa, że patrzcie na Niego. No i on to Biblię tak miałem w ręce, chciał wytrącić to i żeby spadła, a ja tak już ruch ręką zrobiłem i nie pozwoliłem. I wtedy pilnowali nas, żebyśmy nie zadzwonili, nie dali kontaktu, ale tam oni już wiedzieli w zborze. Przyjechaliśmy do Kielc, oni pojechali na Kraków, a my inną drogą do Kielc. I tam żeśmy się z tym braterstwem właśnie, co tak częstośmy przebywali, podzieliliśmy się, żeśmy nie wzięli chrztu. No by wtedy wcześniej była radość, wtedy był smutek. Był smutek i przyjechaliśmy do domu też wieczorem, godzina może 21. Ojciec pijany, ten wujek, który tam zajechał z powrotem, kiedy wracali ze Stronia, wypili sobie tam alkohol. Taki pijany, że mógł w stanie jeszcze funkcjonować, tak? Oczywiście brata uderzył, dostało mu się znowu. I tam się zaczęło takie mocne przedstawienie takie ze strony ojca. Jako pijanegośmy go nie słuchali, bo wiemy, że człowiek trzeźwy inaczej reaguje, inaczej może przemyśleć, więc tam wypędzał nas z domu, nie chce nas znać, tam różne jakieś teksty. Przez 2 godziny Słowem Bożym opowiadali mu, mówili, on tak po prostu zmiękł. Tej nocy matka, wiadomo, mama płakała i siostra z córką też tam płakali. Nie spaliśmy, tak czuwałem w nocy, mówię, wstanie, weźmie nóż i może być różnie, tak, może zabić, bo to człowiek jest pijany, nieodpowiedzialny. Także ta noc nie była taka spana z mojej strony, nie wiem jak tam brat. Na drugi dzień było już spokojniej. Przyjechał brat, ten, który zabraniał, przepraszał trochę, jakby przemyślał. Ojciec tam spokojnie, ale życie od tamtej pory już zaczęło się całkiem inne. To nie przyjęcie Jezusa przed. Po chrzcie wiedziałem, że kiedy wezmę chrzest, było tak mocno decydujące, że muszę odciąć się od wszystkiego. To jest bardzo ważne. Odcięcie od wszystkiego, co jest przeciwne Bogu. To było decydujące. Dlatego tak się diabeł wściekł na to wszystko. I tak dlatego się to wydarzyło. Czas był wtedy się zmienił w stosunku sąsiadów, okolic, nawet i ksiądz na ambonie, kiedy statystykę w styczniu sprawdzał i opowiadał, to też mówi, jeżeli ktoś tam nie chodzi, to przyniósł kolega, przecież ja tam nie byłem, nie słuchałem, ale kolega mówi, kto nie chodzi i ojciec to słyszy, kto nie chodzi do kościoła, niech się wypisze, niech przyjdzie i tam swoje. I to ojciec usłysza i znowu tam na nas jedzie, po coście mi to zrobili i wynoście się i tam różne były teksty, znowu to prześladowanie i to prześladowanie. Kiedy były tak mocne już wtedy się prześladowania, że były takie chwile, że ja byłem powalony, to Bóg, tak zauważyliśmy, że powołał dwóch, brat był mocny, wtedy on prowadził tą walkę. Kiedy on powalony, to ja znowu prowadziłem tą walkę. Tak to na wzamian było. Tam nie było możliwości jednej osoby się ostać. Były takie momenty, że wziąłem w czasie prześladowania i ciężkiego czasu, wziąłem 2 Biblie, 1000-latkę katolicką i tą protestancką, tą brytyjkę. Zacząłem porównywać wersety, czy w końcu dobrze zrobiłem, czy nie. Taki umysł był, nie wnętrze, wnętrze nie. Zawsze walka jest, w umyśle się dzieje. To umysł pierwszy jest i tak reagował umysł, czy dobrze zrobiłem, czy nie, już tak byłem zmęczony. I porównałem wersety, czy ta jest Biblia prawdziwa, czy ta, czy to prawdziwe, czy to prawdziwe. I powiem wam, że do żadnego wniosku nie doszedłem porównywania, tam kilku wersetów nie doszło, ale wtedy właśnie przychodzi, wspomniałem, przychodzi Bóg w śnie, przychodzi i przedstawia sen jeden w 3 etapach. I jest pierwsze, pokazuje takie jak mamy w filmach, taśmę w kinach i tak się przesuwa. Tutaj jak ja widzę teraz was i widzę tak z góry, od sufity do dołu, obraz bałwochwalstwa. To tak szybko mignęło, a wszystko wiedziałem. W setnych sekundach pokazane, a wszystko widziałem. Bałwochwalstwo, które człowiek czyni ludzkimi rękoma. Obrazy i te inne rzeczy, które mówi nam Psalm 115. A za tym duchy nieczyste, chichot, tysiące ich jest. Dlatego nie dziwmy się, że ktoś, to nie jest kartka, to nie, za tą kartką jest moc. Dlatego ludzie nie mogą tego, a nie mogą się od tego odciągnąć. To nie jest zwykłe. To był jedne, a drugie był tak, pustynia i domek, dom duży na piasku. A później trzeci był piękny ogród, namiot w ogrodzie, a takie rzeźko, rosa była, rzeźko, takie słońce przejrzyste. No to o takiej, taka pora, pora dnia mamy, piąta, czwarta godzina. To jest taka pora, kiedy jest rosa. Pięknie słońce świeciło na ten namiot. Ogród, namiot w środku, a tak później tak z różnych stron, części świata przychodzą, chrześcijanie się zgromadzają. To było piękne. Kiedy wstałem, już wiedziałem, o co chodzi. Że jesteś w dobrym miejscu. I Bóg się stara już w tym momencie. Nie było komórki, bracie, co się dzieje, przyjeżdżaj, bo już nie dajemy rady. Nie było komórki, więc przyszedł Bóg. Kiedy byliśmy obaj powaleni, ja i brat, już byliśmy tak zmęczeni już, to Bóg dał mi sen następny. Te zabudowania, które tam mieszkałem i ten ogród, a w ogrodzie była taka sterta słomy, które rolnicy składali, jak nie mogli zgromadzić w stodołach. I ta sterta, ona tam była. Ona, ta sterta, płynęła ogniem, a nie spalała się. Tak jak krzak Mojżesza. I wstaję i rano, zaraz mu bratu mówię, Sławek, tak i tak Bóg mówi. Zobacz, Bóg jest z nami tutaj. Od razu było. I wtedy on podniesiony i my podniesieniśmy już byli. Obydwaj. Także troszczył się w różny sposób. Wiele innych tam przekazów było. Także droga za Jezusem jest wspaniała ze względu na to, aby pokój Boży w nas trwał wewnątrz. I On chce, aby tak było. Pokój Boży jest czymś, co wypełnia nasze wnętrze. Jest to ta miłość, a wiemy, że z zewnątrz ten zły atakuje i chce zasiać ziarno nieprawdy. Czas był taki, że ci, którzy znowu prześladowali, wiadomo, że to już w wieku starszym już ich nie ma. Wielu nie skorzystało z tego poselstwa, które myśmy tam przekazywali. Kolega, który do dzisiaj jeszcze żyje, pracuje w Kielcach, jeszcze nie oddał życie Panu. Bóg wie, czy odda, czy nie odda. Choć on się też przyczynił do tego, do tej pracy Ewangelii, który on taką determinację miał w tym wszystkim, bo Bóg wykorzystał też ten moment, choć miał inne zamiary, może nie nawrócenia, może miał zamiary bardziej jechać tam do Ustronia, jak to mówię, po ten alkohol, aby się zaopatrzyć na święta w grudniu, a myśmy mieli inny cel. Ale kiedy się to wszystko przyjrzy, to wspaniałe to wszystko było. I jeszcze jedny był moment takiej walki potężnej, doświadczenia, które nie mieliśmy sił. Przyjeżdża ten brat z żoną, tak się dowiedzieć, co słychać. Kiedy on tak przyjechał, bo rodzice znowu nas atakowali tam. Nie odpuszczali. Przyjechał ten brat i tak jakby oczyścił to powietrze. Takie atmosfera się zrobiła inna. Oni weszli z taką tą miłością. Tak. Oni mieli to w sobie. To nie trzeba mówić, bo to w chrześcijanach to samo wypływa. To samo jest. Albo jest, albo nie jest. Kiedy oni weszli, wjechali na podwórko i weszli do domu, to już reakcja się całka zmieniła w domu. To jakby to wszystko, co było przeciwne, odeszło. Rodzice już inaczej rozmawiali i obiad dali, i ugościli, a przecież przeciwni byli, tak? Przecież mogli na niego wsiąść ostro i powiedzieć, że czemu żeś nam tak synów wyciągnął z tego, czego od lat żeśmy ich uczyli, tej tradycji religijnej. Ale tak nie postąpili. Nie postąpili. Ale kiedy odjechali, znowu jakieś tam były momenty znowu trudne. I tak kiedyś pytałem Boga, dlaczego? Przecież my chcemy dobrze robimy. Czemu tak się dzieje? I tak mamy w liście Piotra napisane, aby wasza wiara okazała się cenniejsza niż znikome złoto. Poznajesz Pana, jesteś parę miesięcy, nic nie wiesz, a spada ogień doświadczeń. To nie jest na człowieka. To nie jest na człowieka. Dlatego w tym wszystkim tylko się może Jezus uwielbić i że Jego prowadzenie. I ostatni, jeszcze jeden sen był taki, kiedy była trudna chwila, bo to Bóg mówi, w ciężkich chwilach przychodzi zawsze wcześniej. Lub On nie przychodzi w trakcie, bo może to być z umysłu, z ciała naszego, z przeżycia i nie będziemy wiedzieć, czy to Bóg mówił, czy to moja dusza mówi. I myślę, że w każdym życiu, bo tak Słowo Boże mówi, każdy z nas, kto jest oddany Panu, nawrócony, to każdemu Pan to daje, że Pan walczy, Słowo Boże mówi, że Pan walczy za nas. I było tak, że pole bitwy jest, a przede mną jestem sam, jest potężny, tysiące wroga. Zgrupowanie. Tyle ich było, jak taki ściśnięci między sobą. I ja byłem sam. I coraz taki się malutki robi, drżący, a za mnie wychodzą aniołowie, rozpostarte mają ręce szeroko, taki szereg wychodzi ich, dwa kroki przede mną stają i zatrzymują tego wroga. Także walka jest Jezusa. My musimy być Imo. On to wszystko zatrzyma. Ale przez kogo? Przez aniołów, które daje nam, strzegą nas wszędzie. Nawet sobie nie zdajemy sprawy. Kiedy będziemy u Pana, On nam wszystko pokaże, ile możemy z nas takich małych szczegółów codziennych opowiadać. Jeździmy autami, ile jest takich przypadków. Kiedyś wybieraliśmy się z rodziną do nad Morze Białogóra i tam na dole jest miejscowość. I trzy dni wcześniej Bóg mówi, no to jest w ogóle, trzy dni mówi, że uważaj na pieszych. No ten obraz, który widziałem, to widziałem w rzeczywistości. Jestem wtedy tak w podziwie Jezusowi, że co do sekundy nasze życie On ma zaplanowane, wiesz, gdzie będzie. No w tym przypadku mogę wziąć, wnioskować. To, co widziałem trzy dni, to widziałem realnie. Uważaj na pieszych. I tak identycznie. Ja zwalniałem, a tam z dzieckiem na wózku. No przecież to widziałem trzy dni. Tak życie nasze Jezus zaplanowuje. Nic nie jest, ujdzie uwadze. Uwadze do zbawienia, do wszystkiego. Coś wspaniałego jest. Ale wiedzmy o tym, że jesteśmy na ziemi i jest ból, cierpienie. Nie jest kolorowo. I nie będzie, bo nam nie obiecał tego. Choć dzisiaj wiemy, że jest, że wszystko musimy mieć, mówię. Pan się zatroszczy, wszystko da. To już tak odstępnie mówię, świadectwo już prawie ku końcowi doszło, ale chcę powiedzieć, że nawrócenie jest cudem, że Bóg wyciąga każdego z każdej sytuacji. Mi się, jak wcześniej wspomniałem, że może temu, które już jest tak upadły, widzi swój stan, ale stan religijności, który o sobie mogę mówić, jest ciężki do wyjścia. I wyjścia z bałuchwalstwa. Dlaczego Bóg pokazał bałuchwalstwo? Ja byłem związany mocno z bałuchwalstwem. Pokazał ten dom, pokazał chrześcijański. Tam jest miejsce twoje, jest właściwe. Dobrze jest. Zostań, idź. Poprowadzę cię. Niech wam Pan błogosławi. Niech świeci nam każdego dnia. Rozświeca drogę i prowadzi. Amen. Dziękujemy bardzo za to świadectwo i tak jak wielokrotnie to czyniliśmy, nadal zachęcamy bracia, siostry, byście opowiadali o tym, co Bóg uczynił w waszym życiu, co czyni. Czasami są to, tak jak tutaj dzisiaj, taka dłuższa historia, dłuższa część życia. Czasami mogą być to drobiazgi. Słuchając tutaj brata, przypomniało mi się takie wydarzenie, które miało 2 dni temu chyba miejsce u nas na podwórku. Ciąłem drewno, takie grube kloce, taką piłą łańcuchową. I za mną stała taczka i tam z tym drewnem i jakoś tak cofnąłem się lekko i ta taczka zaczęła się przewracać. I zupełnie bezwiednie, mając włączoną piłę, złapałem za ten łańcuch na tej pile. I ta piła, jakby ona nie przestała od razu, wiecie, ona dalej jakby chodziła, nie? Ja się oczywiście wystraszyłem, rękę cofnąłem i byłem w szoku, nic się nie stało. Miałem takie materiałowe rękawiczki tylko, takie, wiecie, wampirki tak zwane. Ta jedna rękawiczka była po prostu tylko rozdarta. Ja nie mogłem pojąć, czemu ja w ogóle złapałem za tą piłę. Zupełnie bezwiednie, zupełnie chwila nieuwagi i mogłem mieć palce obcięte. I tak dziękowałem Bogu. Nie wiem, czy to aniołowie, czy co, ale Bogu dziękowałem. Bogu dziękowałem, że nie uciąłem sobie palców. I mam wiele takich historii w swoim życiu, takich swoich błędów, wiecie, takiej chwilowej jakiejś zaćmy, jakiegoś po prostu, jak ja mogłem to zrobić. I Bóg mnie ratował. To na pewno wiem, że Bóg mnie ratował. Z wielu różnych sytuacji ratował mnie. Kiedy kiedyś z dachu, wieźliśmy na dachu, na samochodzie, takie drzwi z Ikei. Kupiliśmy drzwi w Ikei i założyłem tam chyba ze 4 czy 6 tych drzwi na dach. I takie, wiecie, chińskie gumy. Tymi chińskimi gumami to przymocowałem do bagażnika na dachu i na obwodnicy chyba trochę za szybko jechałem. Nie szybko, tam 60, 80, wiecie, na obwódnicy to żadna prędkość, ale z takimi drzwiami na dachu to już jest duże, nie? I to zaczęło mi strzelać i te drzwi po prostu wyrwały mi się z tego dachu i poleciały, nie? Wyprzedzałem jakieś tam żuka czy coś, nie? Tak powoli, on jechał jeszcze wolniej. I dzięki Bogu nikogo za mną nie było. Nikogo nie było za mną. Zatrzymałem się cały wystraszony i tylko tak, wiecie, te drzwi tam rozsypane po tej obwodnicy i tak tylko czekałem, aż ktoś po nich przejedzie i biegałem i tylko je ściągałem na bok i dziękowałem cały czas Bogu, że nikogo za mną nie było. Wyobrażacie sobie, gdyby te drzwi komuś w szybę wpadły za mną, po prostu siedziałbym może w więzieniu. Brak pomyślonku, brak przewidywania. Bóg jest dobry, Bóg jest łaskawy. Czasami niestety zbieramy gorzkie owoce naszych błędów, ale jakże wiele razy Bóg nas zachowuje. Rzeczywiście, jak myślę, dotrzemy do tych niebiańskich bram i Bóg otworzy przed nami te wszystkie tajemnice, które dzisiaj możemy sobie na ludzki sposób różne rzeczy wytłumaczyć, tak? Możemy powiedzieć, ale miałem farta. Albo jakoś inaczej te ludzie ujmują, że to taki po prostu udało się, nie? Ale myślę, że wielokrotnie Bóg rzeczywiście posyłał aniołów, wielokrotnie Bóg w cudowny sposób ratował nas i zachęcam też bracia, siostry, żebyśmy o tym mówili, żebyśmy się tym dzielili, żebyśmy dziękowali też wspólnie Bogu za Jego dobroć, za Jego łaskę w naszym życiu, która nie ustaje, jest ciągle świeża i nowa. I myślę, że mamy świadectwa. Czasami może właśnie są to takie rzeczy jak z tą rękawicą, wiecie, moją. jakby nie to, co dzisiaj brat powiedział, pewnie bym tego nigdy nie powiedział. Zostałoby to gdzieś tam między mną a Agnieszką, bo ona była świadkiem, ona stała obok mnie, widziała to wszystko. Ale myślę, że dobrze jest, żebyśmy też dzielili się takimi naszymi różnymi przeżyciami, doświadczeniami z Bogiem, zachęcając się wierze, zachęcając do modlitwy i dziękczynienia. Nie widzę, gdzie Krysia jest. Krysia, jesteś tam jeszcze? A, tam jesteś, bo wcześniej byłaś tu i tak patrzę, gdzie ta Krysia. Jest z nami Krysia Osiecka, córka pastora osieckiego, baptystów. Chciała podzielić się z nami swoją, nie wiem jak to nazwać, czy wizja, czy co to jest, swoim pragnieniem uczestnictwa w misji na statku Logos. Także zapraszam, Krysia, podzieli się. Może staniesz sobie tu z boku, wtedy ja tutaj tą prezentację twoją wyświetlę, ok? Dobrze, to witam was wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie nazywam się Krysia Osiecka i właśnie chodzę do zboru chrześcijan baptystów tutaj w Wejherowie. I może krótko jeszcze opowiem też swoją historię nawrócenia, tak bardzo króciutko, ale właśnie no, wychowałam się jakby w rodzinie wierzącej, oboje moi rodzice oddali swoje życie Jezusowi i właśnie byłam wychowywana jakby w kościele i w wieku właśnie 10 lat moja mama zmarła, co było dla mnie bardzo ciężkim przeżyciem. I to mi właśnie bardzo... no to bardzo tak przeżywałam to bardzo. Ale w wieku 13 lat zrozumiałam miłość Bożą, która właśnie była dla mnie. I wartość właśnie miłości Chrystusa i w wieku 13 lat oddałam swoje życie Panu Jezusowi. Przepraszam, stresuję się troszkę, więc tak. I w wieku 14 lat wzięłam właśnie chrzest na wyznanie wiary. I teraz mam 18 lat i teraz właśnie będę kończyć liceum. I zastanawiałam się w zeszłym roku, co ja po tym liceum chcę robić ze swoim życiem, czy na jakie studia, nie miałam zielonego pojęcia i tak sobie pomyślałam, czy na przykład nie zrobić sobie po liceum roku przerwy, ale ten rok przerwy nie chciałabym zrobić, nie wiem, siedząc w domu i chciałam właśnie poświęcić ten czas służąc Panu. I tak przyszło mi na myśl misja OM, właśnie ten statek Logos Hope. I po wielu rozmowach też właśnie z rodziną, z bratem i doszłam się, brat mi mówił w szczególności, no jeśli nie zabierzesz się za to, jeśli nie zrobisz żadnego kroku w tym kierunku, no to nie pojedziesz i będziesz musiała coś innego ze sobą zrobić. Więc postanowiłam właśnie zaufać Panu Bogu i no, powierzyłam to mu w modlitwie i zaczęłam rozglądać się, jak się w to zaangażować. No i doszło do tego, że jednak wszystkie tam papiery i wszystkie takie dokumenty mogłam poskładać i zostałam zaakceptowana na ten statek, i więc jestem bardzo podekscytowana tym. I to jest właśnie statek Logos Hope. On jest takim statkiem misyjnym, który pomaga ludziom i tak humanitarnie, a również dzieląc się wiedzą, ale przede wszystkim dzieląc się Ewangelią z ludźmi w biedniejszych krajach, gdy można było przesunąć w sumie dwa slajdy. A, no tutaj fragment z Pisma Świętego odnośnie dzielenia się Ewangelią ze wszystkimi narodami. I no to kolejne można też. I o misji na statku Logos Hope. Głównymi celami statku jest właśnie niesienie wiedzy, pomocy i nadziei. A dzielenie się wiedzą, właśnie ten statek ma w sumie największą pływającą księgarnię na świecie. Nie wiem, może jest to jedyna pływająca księgarnia, nie wiem, nie słyszałam o innej. ale są w nich książki właśnie zarówno edukacyjne, jak i literatura chrześcijańska i właśnie ten statek jest też z tego znany. Okazywanie pomocy, tam właśnie, jak powiedziałam, ten statek generalnie zatrzymuje się w biedniejszych krajach, gdzie okazywana jest pomoc na różne sposoby, właśnie pomoc czy to medyczna, czy właśnie różne projekty budowlane oraz właśnie darowizny literatury, albo odzieży, albo żywności i tu są też na przykład takie filtry na wodę, które pozwalają tym ludziom mieć też czystą wodę do picia, co jest taką też podstawowym częścią, którą ludzie potrzebują, żeby żyć. No i dzielenie się Ewangelią, dzielenie się nadzieją, którą mamy w Panu Jezusie przez różne akcje, chodzenie do domów dziecka, do szpitali, czy po prostu ewangelizacja uliczna. To jest takie niesamowita sprawa, że można się tym dzielić. I żeby jednak móc pojechać na takie coś jako wolontariusz, potrzebne mi jest też wsparcie finansowe. Miesięcznie potrzebuję $500, wychodzi około 2000 zł, z czego to wychodzi na przykład 50 osób miesięcznie, gdy 50 osób chciało mnie wspierać po 50 zł. To tak mniej więcej chodzi, ale oczywiście jeśli ktoś by chciał nawet tam 10 zł miesięcznie mnie wesprzeć albo 5, to będę naprawdę Bogu wdzięczna za to. Również potrzebne jest są środki, które opłaciłyby ubezpieczenie czy właśnie dojazd tam. Oczywiście jestem Bogu wdzięczna w ogóle za taką opcję, że zostałam przyjęta i mam też prośby modlitewne generalnie o prowadzenie, o mądrość i odwagę, wzrost duchowy i o to też, żeby Pan Bóg mnie używał w czymkolwiek, czy jeśli właśnie pojadę na ten statek koniec końców, czy po prostu przez jakąkolwiek inną służbę. Okej, to wszystko. Dziękuję. Jeśli ktoś chciałby się czegoś więcej jeszcze dowiedzieć bez tego tutaj publicznego stresu, to zachęcam do rozmowy z Krysią po nabożeństwie. A też chcemy się o Ciebie pomodlić. Jakkolwiek Pan Bóg zechce Cię prowadzić i jakiekolwiek Twoje dalsze losy będą, to cieszymy się, że w tak młodym wieku oddałaś swoje serce Chrystusowi pośród tych różnych rodzinnych doświadczeń. I chcemy za to dziękować Bogu i modlić się o Ciebie, żeby Pan Bóg Cię prowadził i błogosławił. Także powstańmy i pomódlmy się wspólnie o Krysię. Panie, jak to dobrze widzieć serca, które nawracają się do Ciebie. Dziękujemy za tych, którzy jak Zbyszek w rodzinie, gdzie nie było zrozumienia Ewangelii, gdzie nie było akceptacji jego nowego życia i spotkał się z wrogością, spotkał się z niezrozumieniem, z odrzuceniem. Tak tutaj mamy też przykład duszy, która wzrastała w takiej chrześcijańskiej atmosferze domu, Ewangelii od małego dziecka, wskazywania na Ciebie, zachęty do Ciebie. I tak cieszymy się, Panie, z tych dzieci z domu wierzących, które tak wcześnie reagują, które przyjmują Ewangelię. Dziękujemy za Krysię, za to, że jej serce od młodych lat do Ciebie się zwróciło. I Panie, chcemy modlić się, by to nie była tylko właśnie taki jakiś dziecięcy sentyment, ale żeby prawdziwie jej serce, Panie, było przy Tobie, żeby kochała Ciebie i wzrastała w poznawaniu Ciebie i była użyteczna dla Ciebie, gdziekolwiek zechcesz ją posłać, jakkolwiek zechcesz ją używać. Modlimy się, byś ją prowadził, byś zaopatrzył w to wszystko, czego potrzebuje, aby mogła pełnić Twoją wolę i wielbić Ciebie swoim życiem i świadczyć o Tobie. Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla niej i też dla innych młodych osób, które są tutaj z nami. Dziękujemy za Maję, za Agatkę, Panie, które też oddały Tobie swoje serca jako młode osoby. Modlimy się też o nasze dzieci, które wciąż są daleko od Ciebie, o te wszystkie dzieci, które mimo tego, że wzrastały w chrześcijańskich domach, póki co nie mają miłości do Ciebie, nie mają pragnienia, by żyć z Tobą, by służyć Tobie. Prosimy o Twoje dzieło przemiany, prosimy o Twoje dzieło zbawienia, aby pokochały Ciebie, aby nawróciły się do Ciebie i były użyteczne w Twoim królestwie dla Twojej chwały. Bądź wywyższony, Panie nasz, w ich życiu. Modlimy się, byś ich prowadził, byś w ich sercach działał ku Twojej chwale. Amen. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń. Kochany nasz Panie, dziękujemy, że Ty, Król Wszechświata, Pan Panów, Stwórca wszystkich rzeczy, stałeś się sługą, uniżyłeś samego siebie, wyrzekłeś się bycia w postaci Bożej i przyjąłeś ludzkie ciało i stałeś się człowiekiem podobnym do nas. Uniżyłeś się aż do śmierci i to śmierci na krzyżu. Panie, jakże jesteśmy Ci wdzięczni, że nie upierałeś się zachłannie, aby być równym Bogu, ale w swej miłości do nas uniżyłeś się tak bardzo. Uniżyłeś się, pozwalając grzesznym ludziom zadać Ci tak wiele bólu, przybić Cię do krzyża, nie dlatego, że cokolwiek złego uczyniłeś, ale w swej miłości do nas, stając się barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Ty wziąłeś na siebie grzech całego świata. Wziąłeś na siebie również nasze grzechy, nasze przestępstwa, nasze zło, to wszystko, czym obrażaliśmy Ciebie, to wszystko, w czym służyliśmy diabłu, który panował w naszej duszy, gdy byliśmy duchowo martwi, dalece od Twojego życia, dalece od nadziei. Może niektórzy z nas religijni, może niektórzy z nas z fałszywą nadzieją polegania na własnych uczynkach i własnej religijności, i własnej sprawiedliwości. Panie, dziękujemy, że stanąłeś na naszej drodze. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy, że objawiłeś nam nasz prawdziwy stan. Że skruszyłeś nasze kamienne serca i obdarowałeś nas nowymi sercami. Sercami, które kochają Ciebie, które chcą Ci służyć, które miłują braci i siostry, które patrzą na bliźniego nie jako na wroga, nie jako na zagrożenie, ale jako na Twoje stworzenie, które potrzebuje Ciebie. Dziękujemy za Twoją przemianę w naszym życiu. I Panie, prosimy, kontynuuj Twe dobre dzieło w życiu każdego z nas. Prosimy, prowadź nas wąską drogą. Daj nam łaskę wzrastać w poznaniu Ciebie, w poddaniu się Tobie, aby też i nasze życie nie było zmarnowanym życiem, ale abyśmy naśladowali Ciebie, byśmy tak jak Ty uniżali się, służyli jedni drugim w miłości, uniżali się pod mocną ręką Bożą, aby w tym wielkim dniu wywyższył nas. Panie Jezu, Ty, idąc na krzyż, wiedząc o wszystkim, co Cię czeka, podczas ostatniej wieczerzy umyłeś nogi swoim uczniom, wskazując na postawę Twojego uniżenia i bycia sługą, chociaż jesteś Panem. I wezwałeś swoich uczniów i wezwałeś nas, abyśmy w ten sam sposób służyli. I chociaż uczniowie wiele rzeczy jeszcze nie rozumieli, chociaż bali się, nie rozumieli, że droga do chwały wiedzie przez krzyż. Panie, Ty przygotowywałeś ich i wskazywałeś na konieczność Twojego cierpienia i Twojej śmierci, aby zgładzić ludzki grzech. I wziąłeś chleb i pobłogosławiłeś ten chleb i złamałeś i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was się wydaje. to czyńcie na moją pamiątkę. I my, Panie, dzisiaj łamiemy ten chleb, pamiętając o tym, co dla nas uczyniłeś, wielbiąc Ciebie za Twoje uniżenie, za Twoje cierpienie, za Twoją śmierć w ludzkim ciele, aby zgładzić grzech, grzech całego świata. Dzięki Ci. I podobnie po wieczerzy wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go. I dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. I to czyńcie na moją pamiątkę. I Panie, modlimy się, by każdy z nas, który wyciąga rękę, aby jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, czynił to z zrozumieniem Twojej miłości, Twojego miłosierdzia, wystarczalności tej jednej ofiary, która została złożona na krzyżu Golgoty dla wszystkich, którzy wierzą, mocy krzyża, gdzie nasz stary człowiek wraz z jego namiętnościami został wespół z Tobą ukrzyżowany, abyśmy już nie służyli grzechowi, ale abyśmy nowe życie prowadzili w mocy Twego zmartwychwstania, pełni Twojego Świętego Ducha. Prosimy, kochany Panie, udziel nam tych sił każdego dnia. Prosimy, wspieraj nas w naszej słabości i objawiaj swoją moc w pośród naszej słabości. Oddajemy Ci chwałę, oddajemy Ci cześć, uwielbienie i prosimy, prowadź nas na wszystkich naszych drogach w Twojej łasce, w Twojej mocy, aż do tego wielkiego dnia, kiedy przyjdziesz w chwale, kiedy objawisz się i każde kolano się przed Tobą ugnie i każdy język wyzna, że jesteś Panem ku chwale naszego Boga Ojca. Oczekujemy gorąco nastania tego dnia, Twojego przyjścia w chwale, w mocy, zniweczenia całkowicie grzechu i konsekwencji grzechu. I oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. W tej nadziei, Panie, dzisiaj jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, oczekując tego dnia, kiedy będziemy z Tobą w Twoim królestwie wieczerzać. Posil nas, prowadź nas, strzeż nas i bądź uwielbiony w każdym z nas. Proszę o te osoby, które wstrzymują się od tego chleba i kielicha z różnych przyczyn, abyś też ich błogosławił i działał w ich sercach, aby nie było żadnej przeszkody między nimi a Tobą, ale aby znali Ciebie i kochali Ciebie i służyli Tobie, abyśmy byli jedno, tak jak Ty, Panie Jezu, jesteś jedno z Ojcem. Jednocz nas w Twojej miłości, w Twym duchu, w poznaniu Ciebie. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba i piły z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ludzką ręką zbudowany, nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną swoją krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego On jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się teraz wstawiać za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie. Podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Amen. Siądźmy jeszcze na chwilkę, proszę. Za chwilkę rozstawimy stoły i tam już widzę siostry w kuchni przygotowują to, co przynieśliśmy na naszą agapę. Także wszystkich serdecznie zapraszamy, by zostać i coś razem z nami tutaj przekąsić. Kiedy jechałem na nabożeństwo dzisiaj, zadzwoniła do mnie pani z Sabinki i powiedziała, że czeka na mnie prezent tutaj w centrum na Nice. I przywiozła wielkie czekoladowe ciasto. Ktoś zamówił przez internet, mailowo, pani nie powiedziała mi kto. Zakładam, że to nikt z was tutaj miejscowych, raczej byście przynieśli to ciasto. Więc najprawdopodobniej ktoś z naszych słuchaczy internetowych zamówił dla nas to wielkie czekoladowe ciasto. Także chcę bardzo podziękować temu darczyńcy, czy to brat, czy siostra. Tam jest napisane 10 na tym cieście, więc nie wiem, cóż ta dziesiątka ma oznaczać. Coś pewnie oznacza, może w mailu mam jakąś odpowiedź, nie wiem. W każdym bądź razie no, byłem wzruszony, powiem, tym darem i dziękuję tej osobie, która dla nas to zrobiła. Za chwilkę tutaj, jak rozstawimy stoły i zjemy trochę mięsa, to później zjemy też to ciasto. To tyle takich tutaj niezwykłych ogłoszeń. Może jeszcze ktoś inny ma jakieś pozdrowienia, ogłoszenia? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Tak. Dziękujemy bardzo i też prosimy. Prosimy też pozdrawiać braci. 17 marca, czyli za... Nie, 17 marca, czyli za dwa tygodnie, wieczorem w niedzielę 18 u Adama i Jagody spotykamy się z braćmi baptystami na modlitwę. Także jeśli ktoś z was chciałby się przyłączyć do tej modlitwy, serdecznie zapraszamy. Dajcie znać wcześniej, żeby Adaś i Jagoda mieli krzesła przygotowane. Także zapraszamy, jeżeli ktoś chciałby się przyłączyć. A 21 marca, czyli za parę tygodni, już o tym mówiliśmy, ale jeszcze raz powiem, przyjeżdżają ci bracia na ten czas postu i modlitwy i jeżeli ktoś z was mógłby udostępnić fragment podłogi, żeby ci bracia mogli się tam rozłożyć ze swoimi materacami i śpiworami, żeby tutaj wszyscy nie nocowali, to będę wdzięczny, jeśli wcześniej dacie mi znać, żebyśmy to wszystko jakoś w tym roku tak mieli już zapisane, ile osób, gdzie może pojechać, żebyśmy później sprawnie mogli tych braci rozwieźć do was, czy posłać ich do was. To jest dwie noce, z czwartku na piątek i z piątku na sobotę, 21-22 marca. Bez posiłków oczywiście, bracia przyjeżdżają na post. Posiłek będzie w sobotę tutaj, około godziny 13, już po zakończeniu tego postu. Zawsze kończymy wieczerzą pańską i wspólnym obiadem, także jeżeli ktoś z was też chciałby nakarmić tych głodnych braci, to też będę wdzięczny, jeżeli dacie mi wcześniej znać, co możecie przygotować, żebyśmy tutaj no, też wiedzieli mniej więcej, co jeszcze musimy dokupić, żeby wszystkich tutaj nakarmić, żeby nikt głodny nie wracał do domu. Jakieś jeszcze informacje, ogłoszenia? Także jeżeli ktoś chciałby, mówię, czy na ten posiłek, czy na nocleg dla braci, mógł podać mi ile miejsc, to będę wdzięczny. Już parę osób się zgłosiło, ale to jeszcze mało. Także zachęcam dalej do otwierania waszych domów, żeby tych braci ugościć na te dwie noce. Tak naprawdę dać im tylko miejsce do spania i trochę wody, żeby się umyli. To tyle. Zaraz stawiajmy stoły i kontynuujmy naszą społeczność przy stole.